U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Адзін наш слухач трымае дома старыя газеты. Не толькі на выпадак, калі Расія не дасць Беларусі газу і трэба будзе гатаваць каву на старых газетах, але і таму, каб час ад часу пагартаць гэтыя газеты і прыгадаць старыя добрыя часы. І вось, што ён вычытаў у адной газеце 16-гадовай даўнасці. Та же газета «Свобода», номер 27, от 94 года. Название статьи «Народ выбрал нового батьку». Цікаво, чем все это скончится. И далее. Меркует, что Лукашенко здолее протриматься в президентском кресле максимум вот полторы. Так вот, вопрос. Почему в оппозиции такой слабый прогноз? Ошибка на 16 лет. Магчыма, гэты прагноз быў слабы таму, што на той час была зусім іншая апазіцыя. Тады апазіцыя, на чале якой стаяў БНФ, змагалася з Кебічам, а не з Лукашэнкам. Вы ўжо забылі, што значыць быць апазіцыяй супраць Лукашэнкі? Ніхто ў тым годзе яшчэ і не падазраваў. Такім чынам мы, так бы мовіць, адразу і гладка плюхнуліся ў знаёмую лужыну, то бок у абмеркаванні выбарчай кампаніі ў Беларусі. Давайце брысці далей праз гэтую каламуць. За каго збіраюць подпісы і як? За все это время ни разу не видела, чтобы кто-то на улице ставил подпись у инициативной группы Лукашенко. А вчера знакомый пожаловался, что школу, где работает его жена, обязали собрать 400 подписей за батьку. Теперь учителя из страха потерять работу будут за оценку взятку покупать подписи у родителей своих учеников. Интересная информация для министра образования. Впрочем, я не уверена, что его волнует необразованность наших детей. За кого не варто голосовать? Я особисто в тим 94-м голосовал за Александра Григоровича обедвими руками, потому что он обещал вернуть мои гроши, которые на протягу 40 годов сбирал, как, ну, по копеечине, как кажут, на черный день, и отдал ощадный банк для развития экономики колишней БССР. Але Александр Григорович меня, навпрост кажучи, ошукал. И нехай это застанется на его сумленні, коли оно у его есть. Александр Григорович, завсёды выступаючи на розных сходах, завсёды говорил, что коли, мовляв, я обещал что-то своему народу, то я повинен это обязательно выконать. А тут своего обещания покуль что он не выконал. Але школа з Мазыра. За кого не варто голосовать, да все ж доведется. Вчора сустрэў сваіх знаёмых мужыкоў. Аб чым размаўляеце, хлопцы? Мо пра выбары? Так. Якія ў вас адносіны да бацькі? Да заявіўся сваім байструком. Дык за каго будзеце галасаваць? За яго. А за каго яшчэ? Думайце, кандыдаты. Шкада, сумна. Васіль Ляшкевіч. Чаго вартыя тэледэбаты ў беларускіх выбарах? Вось уже прайшла інфармацыя, што па БТ будуць паказваць тэледэбаты паміж кандыдатамі ў прэзідэнты, але чамусьці толькі ў запісі. Таму хачу сказаць, што ў нармальных краінах дэбаты ідуць у прамым эфіры, на то яны і дэбаты. Больш таго, любы жадаючы можа пазваніць прама ў студыю і задаць пытанне любому кандыдату. Гэта па-першае. Па-другое, наколькі я зразумеў, наш цяперашні правадыр не збіраецца ўдзельнічаць ні ў якіх дэбатах. Маўляў, я вам даў эфірны час, вы можете спрачацца паміж сабой сколькі угодна, а мяне не чапайце. Я ў гэтай гульні не гуляю. Мне гэта не патрэбна. Для мяне асабіста пытанне даўно ўжо вырашана. Вы можете спрачацца сколькі угодна, а прэзідэнтам усё равно буду я. Полоцк, Владимир. Хто з'яўляецца ключавым звяном у падліку, гэта значыць не падліку галасоў. У кожнай раённай адміністрацыі існуюць аддзелы арганізацыйна-кадравай працы. Якраз яны і арганізуюць выбары, утвараюць участковыя выбарчыя камісіі. Кадравікі з савецкіх часоў былі КГБшнай агентурай. Такім чынам, выбары ў Беларусі – гэта спецаперацыі, спецслужбаў. Тэрытарыяльныя камісіі – гэта толькі прыкрыццё. Насамрэч, усё вызначае вертыкаль у асобе начальнікаў аддзелаў арганізацыйна-кадравай работы. Яны ключавыя асобы ў справе фальсіфікацыі волі выяўлення народа, гаварыў Сергей Шынкевіч з Менску. Ну што тут каментаваць? І без каментара усё наогул зразумела. Таму гэтую частку званочкаў мы завершым вершыкам Лявонція. Палітыка гразнае дзела, казаў ён народу не раз. 16 гадоў праляцела, і ён у ёй моцна заграз. Аднак жа чамусь не жадае вылазіць з гразюкі, да не. Хоць зрэдку людзям заяўляе, што ўжо наглытаўся з яе. Ты штосьці гатоў у тым брудзе ён доўга яшчэ прасядзець. А мы, ну вядома ж, мы будзем на ўсё равнадушна глядзець. Бо мы памяркоўныя дужа. Адзін у нас родзіцца сказ. Хай самы найчэсны паслужыць яшчэ адзін тэрмін у нас. Такі вось характар мы маем. Такой вось жывём слепатой. Як доўга сябе мы караем, уладай не верым якой. Пакуль перайсці да прэтэнзіяў слухачоў да нашай перадачы, давайце паслухаем голас, які такія прэтэнзіі і нашы з вамі спрэчкі устаўляе, так сказаць, у правільную перспектыву. Спадарыня Ларыса, просім. Самая популярная программа – это «Звоночки». И популярный ведущий Ян Максимюк. Поговорка гласит: «Кто кого любит, тот того и чубит». Так что гордись, Ян. Слово нужно давать всем. Это расширяет наш взгляд на некоторые вещи. Все одинаково не могут мыслить. Так что давайте спорить. Только могу посоветовать. Не горячитесь. А еще совет. Утром повторять. Я 10 раз. Я становлюсь добрее, доброжелательнее, терпимее. Ко всем, кто мыслит не так, как я. Не поддавайтесь сиюминутным эмоциям. И не горячитесь. Дякую. Я, так сказаць, дзвюма рукамі за вашу прапанову, каб нам тут усім разам дабрэць і мякчэць пры нагодзе тэлефанаванняў на свабоду. Але мне цікава, што вы скажаце на наступны званочак, які я хачу працытаваць. Як вось гэтаму званочніку падабрэць? Я скажу адразу, то працытую гэтае тэлефанаванне не поўнасцю, а крыху яго абрэжу. Самі зразумееце чаму. Я, праўда, ўжо казаў, што буду выкідваць у смецце хамскія тэлефанаванні, шануючы вашы вушы, але часам мне прыходзіць у галаву думка, што хамства нельга перамагчы, замоўчваючы яго і не звяртаючы на яго ўвагі. Часам трэба гэтае самае хамства павярнуць супраць таго, хто хаміць, і паспрабаваць дайсці да яго душы такім чынам. Это не радио свобода, черт тебя знает, что это гордоновая свобода. Я вам задавал пытание, кому Европа дискриминацию робить белорусам визовую, а вы не хотите поднимать это пытание. И этот дубовый Ян Максимюк тоже не хочет отвечать на пытание и говорить людям, звонить в лядовню. Ему треба не в лядовню, а шутом неким робить у колхозе. Собака пристроился с бородой, козел вонючий. Як на маё разуменне, беларусам не паменшваюць цану на візы ў Еўропу, якраз праз такіх, як вы. Ну, самі скажыце, як жа вы глядзеліся б у Еўропе з такім светапоглядам і з такой мовай? Вас не тое, што ў Еўропу пускаць страшна, але і з кватэры ў пад'езд трэба выпускаць толькі зрэдку, каб людзі вас менш бачылі і чулі. Так што мая ранейшая парада – адчыніць лядоўню і гаварыць туды – тычыцца перадусім такіх, як вы. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. А зараз прэтэнзія не толькі да нашай з вамі перадачы, але і да ўсіх іншых перадачаў «Радіо Свабода». Как вы надоели со своей мовой. Вы мовой накормите людей, накопаете бульбы, нарастите хлеба. Лукашенко встал на престол, у холодильнике мышь повесилась. Теперь вы мовой накормите людей. Когда откроешь холодильник по-белорусски, так будет еще. Треба сеять, убирать, пахать. Глядеть где? Экономику, а не мову. Мова, какая разница людям, на какой мове они говорят. Я учился 10 год по-белорусски. Такой мовы я не знаю, как вы теперь говорите. Зыкаете, быкаете, хрен вас зная. Где вы эту мову взяли? Чем вы занимаетесь? Херней? Вот так. Мне ў вашым тэлефанаванні цікавыя шмат якія месцы і думкі. Але самае цікавае месца – гэта тое, калі вы кажаце, што мы гаворым на нейкай невядомай вам беларускай мове, а вас у школе вучылі іншай беларускай мове. Калі вы лічыце, што ваша мова больш правільная, дык чаму ж вы трымаеце яе ў сакрэце? Давайце, пазваніце нам на сваёй беларускай мове, і няхай слухачы ацэняць, якой мовы ім лепш слухаць. Ці, можа, гэта вы ўжо гаварылі да нас на сваёй беларускай мове, а мы проста недаўмеліся. Вось чамусьці свой эталён беларускай мовы вы хаваеце ад нас, а думкі пра эталён беларускага прэзідэнта – не. Выступают одни шмякалы, такие, как я. Только гадко слухать, что вы говорите. Вот так. Он, зная белорусскую мову, так может быть президентом. Президентом надо знать тот, а должен быть тот, кто умеет сеять, как были когда-то короли, цари, как паны узнали сельское хозяйство, знали, как растить, знали, как убирать. Цікава, ці ўмее касіць і араць Даля Грыбаўскайце з Літвы, якая нядаўна наведала Мінск з прэзідэнцкім візытам. Праўду кажучы, я не ўпэўнены, што і беларускі прэзідэнт умее касіць і араць. Ён гэтага ніколі не паказваў народу, ні на селектарнай нарадзе з нагоды чарговага жніва, ні па-за ёю. Затое я на нейкім фільме бачыў, як беларускі прэзідэнт грае на гармоніку і спявае. Скажу вам адкрыта, калі ён умее касіць і араць так, як спяваць і граць, дык не пабачыць беларусам ні таннай каўбасы з бульбай, ні вяртання савецкіх банкавых укладаў яшчэ цягам наступных 16 гадоў. Ёсць людзі, якія цягам апошніх 16 гадоў стараліся час ад часу прабіцца да найвышэйшай асобы ў дзяржаве праз мур службоўцаў і прыслужнікаў гэтай асобы, ды так і не змаглі, а таму ім засталася апошняя надзея – Радіо Свабода. Скажу адразу. Асабіста Александр Рыгоравіч нас не слухае. Але нас слухаюць і запісваюць кожнае нашае слова тыя, якія пішуць яму даклады пра тое, што пра яго кажуць у свеце. А таму не выключана, што і ваш голас знойдзе сваё месца ў такім дакладзе. Моей дачце, як на адзетнай маці, Усіповічах далі кватэру, але не паведамілі, што гэта проста крывыя сцены. Ужо шмат было камісій, якія пацвердзілі, што нельга жыць у гэтых сценах. Яна ўжо 4 разы звярталася ў адміністрацыю Лукашэнкі, але адтуль гуляюць у футбол назад у Усіповічы праз Магілёў. Як Лукашэнка ідзе на выбары, гаворачы тыдні 3 назад па тэлебачанню, што асабіста сам будзе разлежваць гэтыя пытанні. Калі вы, Александр Ігоравіч, маеце сорам і сумлення, то прыедзьце ў Усіповічы і вырашыце гэтае пытанне. Бацька многодетной мати, Карусевич Александр Фадеевич, жыхар вёскі Каўгары, я уже взял намер сам праз уже свободу до вас звернуться, тому что уже нельга терпення, як можна это пытанне вырашыць. Ну что ж, мы выканалі вашу просьбу і перадалі ваш званочак, але далей разбирайцеся с прэзідэнтам ужо самі. Я на конт звоночков, что везде Ян Максимюк. Спочатку мне сдавалось, ну на во что, еще ты звоночки, звонят люди, звонят. На во что их еще обмерковывать? Ну добро, коли его прокомментирую кто-нибудь с политиков. Але потом я прислухалась и зауважила, что это не только потребно, але навод необходимо. То есть, что необходимо это передача звоночки, что везде Ян Максимюк. Во-первых, там такие трапные до места гумор, разумные комментарии. І вельмі правільна, што з'явіліся гэтыя званочкі. Дзякуй. Я таксама дакладна такой самай думкі. Мы не толькі патрэбныя, але і неабходныя. Вось, усе чулі. Праз нас людзі ўжо імкнуцца даходзіць да прэзідэнта. Ужо цяпер мы сталі нечым накшталт прэзідэнцкай прыёмнай. Мне нават страшна думаць, што будзе пасля выбараў. Спадарня ціна. Усім тым, хто яе крытыкуе. Хочу отказать всем вот этим лоббистам и всем, которые говорят, что я в черном свете все подаю. Так вот, я хочу сказать, что вот эти варвары, которые влезли во власть ради самой власти, им никогда не было дела до народа. А это быдло еще само себя и помогает топить. И по-другому не скажешь. Быдло, оно и есть быдло. И будет каменный век, как 100 лет тому назад, как им всегда. Они привыкли, ничего нового не хотят. Нарачанский селянин. Особисто мне. Перестань я хлусить в этой телепановании, перебирайте, выкидайте из них все, что вам не угодно. Я это по своих телепонованиях знаю. Выкидывайте то, что вам выгодно, а сравнивается новоценс это телепонование. Вот что я хотел сказать. А то распинаюсь тут я, что все у вас тут идет в дело. Ну что тут вам выразать? У ваших звоночках одни претензии и ничего больше. А что у вас на нарачи? Коровки и овечки потялилися и покатилися. И на заканчэнне спадар Владимир, який воюе с тыми, якія не хочуць параўноўваць Беларусь з Нямеччынай. Сапраўды, гэтым невялічкім краінам пашанцавала. А ўся астатняя Европа лежала ў руінах. І, зразумела, больш за всіх дасталась Германіі. Там камня на камні не оставілі. І тым не менш, яны паднялись. І цяпер ніхто ў нас не скажа, што пабежденныя немцы жывуць горш пераможцаў беларусаў. А мы, беларусы, не дурнее за немцаў. І пры адпаведных умовах мы маглі б жыць не горш за іх. Лічу, што ва ўсім вінавата камуністычная сістэма са сваімі полуадукаванымі пажыццёвымі генсекамі. І цяпер, ўжо ў незалежнай Беларусі, ёсць у нас адзін, які таксама вельмі хоча быць пажыццёвым генсекам. Правда, называецца ён цяпер па-іншаму прэзідэнтам, але сутнасць ад гэтага не мяняецца. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапанову, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила своим звоночком Ян Максимюк.